za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 19:00, czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Prezydent jeszcze się zastanawia, co zrobić z nową ordynacją do Europarlamentu. PiS liczy na podpis, opozycja na weto. Policja znów szuka ściganego międzynarodowym listem gończym Łotysza, który przez błąd sądu wyszedł na wolność. Były szef brytyjskiego MSZ-u odpowie za komentarze w sprawie muzułmanek. W poniedziałek prezydent porozmawia z przedstawicielami ugrupowań, które apelowały do niego o weto do nowelizacji kodeksu wyborczego dotyczącej ordynacji do Europarlamentu. Prezydent przed podjęciem decyzji chce taką dyskusję odbyć. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i dodaje, że to decyzja ważka. Bo kształtuje też potem proces wyborczy do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli Kukiz15, PSL-u, Partii Razem i Prawicy RP. Te formacje poparły negatywne wobec nowych przepisów stanowisko Klubu Jagiellońskiego, pod którym podpisało się blisko 5 tysięcy osób. Według nowej ordynacji w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów, co oznacza, że próg wyborczy będzie wynosił nawet 20%, co skutecznie zablokuje szeroką reprezentację Polski w Europarlamencie. Dostaną się do niego tylko przedstawiciele największych ugrupowań, czyli PiS-u i Platformy. PiS przekonuje, że to dobra ordynacja. Szef klubu partii Ryszard Terlecki napisał na Twitterze, że upraszcza ona wybory i przybliża je obywatelom. Andrzej Duda powiedział w wywiadzie dla dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, że ma ogromne wątpliwości, czy zmiany zawarte w znowelizowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego powinny być częścią polskiego systemu prawnego. I poinformował, że mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. Niedawno złapany, teraz z powodu błędu ponownie poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Chodzi o Łotysza Maksimsa C., który niedawno został złapany za granicą i miesiąc temu przekazano go Polsce. Tydzień temu z kolei przedłużono mu tymczasowy areszt, ale sąd nie poinformował o tym aresztu. Mężczyzna więc wczoraj wyszedł na wolność. A dodajmy, że był poszukiwany od 2016 roku za wyłudzenie ponad 200 milionów złotych z podatku VAT. Doszło do niebezpiecznej i kuriozalnej sytuacji, uważa Paweł Sawoń z prokuratury regionalnej w Białymstoku. Śledczy sprawdzają teraz, kto popełnił błąd. Nie chciałbym tu personalnie wskazywać osoby odpowiedzialnej za niedostarczanie dokumentów. To wszystko jest przedmiotem śledztwa. Dotyczy ono niedopełnienia obowiązków przez pracowników zarówno sądu rejonowego, jak i aresztu śledczego, a także jest prowadzone w kierunku tak zwanego poplecznictwa, czyli utrudnienia bądź też udaremnienia postępowania karnego. Rzecznik Sądu Rejonowego w Białymstoku, sędzia Beata Wołosik, przyznała, że doszło do takiej sytuacji, jednak nie precyzuje, kto i kiedy mógł popełnić błąd. Łotysza szuka teraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Niemal 4000 kontroli. Efekt 600 mandatów dla kierowców tirów. Od 3 sierpnia policja prowadzi w całym kraju wzmożone kontrole na autostradach i drogach ekspresowych. Szczególnie przygląda się kierowcom ciężarówek, którzy wyprzedzają mimo zakazu lub blokują ruch. W ponad 300 przypadkach kierowcy ciężarówek wyprzedzali mimo zakazu. W niemal 300 utrudniali i tamowali przejazd na drogach szybkiego ruchu, między innymi przez bardzo długie wyprzedzanie. Kontrole odbywają się codziennie, szczególnie w godzinach 6:22. Jak informuje policja, akcja będzie trwała do odwołania. A Rosja opracuje kroki odwetowe w reakcji na ogłoszony wczoraj przez Departament Stanu USA nowy pakiet sankcji na Moskwę, ogłosiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Rosyjska strona niejednokrotnie ostrzegała, że rozmowa z Rosją z pozycji siły i ultimatów jest bezowocna i bez perspektywy, mówiła podczas konferencji prasowej. Wczoraj rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert ogłosiła, że Stany Zjednoczone nałożą nowe sankcje na Rosję w związku z wykazaniem, iż Moskwa użyła środka paralityczno-drgawkowego przeciwko byłemu rosyjskiemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce w Wielkiej Brytanii. Restrykcje mają wejście w życie 22 sierpnia lub w okolicy tej daty. Ich pierwszy pakiet ma dotyczyć zakazu zezwoleń na eksport do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Jest wewnątrzpartyjne śledztwo dyscyplinarne w sprawie słów Borisa Johnsona, byłego szefa brytyjskiej dyplomacji. Na początku tygodnia porównał on muzułmanki noszące burki do skrzynek pocztowych i rabusiów bankowych. Teraz specjalna komisja sprawdzi, czy Johnson złamał wewnętrzny kodeks partii konserwatywnej. Adam Dąbrowski. Członek ugrupowania musi świecić przykładem i budować szacunek i tolerancję. Czytamy w kodeksie partii konserwatywnej. Dalej kolejny wymóg. Nie może wykorzystywać swej pozycji, by obrażać czy prześladować innych. Do ugrupowania wpłynął szereg skarg sugerujących, że były minister w rządzie Theresa May złamał te zasady. To nic osobistego, pewne reguły obowiązują po prostu wszystkich, mówi dziennikowi Evening Standard, jeden z polityków prawicy. Krytycy Borisa Johnsona oskarżają go o granie na nastrojach ksenofobicznych w celu zbudowania poparcia dla swych ambicji, by pewnego dnia zastąpić Theresa May na stanowisku szefa partii. Zwolennicy, zwykle odcinając się od formy felietonu, podkreślają, że głos Johnsona to głos w szerszej i potrzebnej dyskusji na temat wielokulturowości i kształtu zachodniego liberalizmu. Dodajmy, że Boris Johnson w swoim tekście sprzeciwiał się wprowadzeniu na Wyspach zakazu zasłaniania twarzy, podobnego do tego, jaki od niedawna obowiązuje w Danii. Przekonywał, że Brytyjczycy za bardzo cenią sobie wolność. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Na emocje sportowe Krzysztof Łoniewski. Legia ma mieć łatwo, Lech i Jagiellonia dużo trudniej. Nasze kluby grają dziś pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Mistrzowie Polski spotkają się z Dudę Lange z Luksemburga. Kto może wiedzieć w Warszawie więcej o tym zespole niż Luksemburczyk grający z Elką na piersi, mówi Chris Phillips. Jest to dobry zespół, który ma w składzie solidnych i silnych zawodników, mają swój styl, dzięki któremu zdobyli mistrzostwo kraju, więc go nie zmienią. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy lepszą drużyną na papierze, a musimy to udowodnić. Stwierdził Phillips. Mecz w Warszawie o 21:00 już za kwadrans. Jagiellonia w Białymstoku rozpocznie spotkanie z belgijską Gandawą. Tak o rywalu mówi bramkarz Jagi Grzegorz Sandomierski. Wiem, że zaszło tam sporo zmian. Zespół tak naprawdę kształtuje się na nowo i to też dla nich będzie wielka niewiadoma. Są po kilku meczach ligowych, tak jak i my, pierwszy mecz pucharowy, więc my musimy się skupić przede wszystkim na sobie, postarać się nie stracić bramki, bo to jest na pewno fajny handicap przed rewanżem. Co ciekawe, z ekipą gości do Białegostoku przyjechał doskonale znany, zwłaszcza kibicom Legii, Wadis Odjidiofoe. Belkot tego sezonu jest zawodnikiem Gandawy. Dziś gra jeszcze Lech u siebie od 20 też z belgijskim Henkiem. Wisła ta z Krakowa nie gra w pucharach, ale ma problemy z napastnikami. Jak trwoga, to na ratunek Paweł Brożek. Ten co prawda skończył karierę, ale uproszony przez zawiadujących klubem właśnie ją wznowił. Kompletnie nowego napastnika ma tymczasem Lechia Gdańsk. Po wielu latach spędzonych w Niemczech do kraju, do Lechii konkretnie wraca Artur Sobiech. Jeżeli chodzi o transfery z wielkiego futbolowego świata, to potwierdziły się informacje o wypożyczeniu Mateo Kovacicia z Realu Madryt do Chelsea. W lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy do półfinału biegu na 800 metrów awansowali Adam Kszczot, Mateusz Borkowski i Michał Rozmys. Artur Noga pobiegnie w półfinale 110 metrów przez płotki, a w pływackich Mistrzostwach Europy Konrad Czerniak był szósty na 100 metrów delfinem. Na dystansie o połowę krótszym siódma była Anna Dowgiert, zaś Paweł Juraszek zajął ósme miejsce na 50 metrów kraulem. To jeszcze żeglarskie Mistrzostwa Świata i nasi ludzie na razie na medalowych pozycjach w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Paweł Tarnowski jest drugi, Zofia Klepaska zajmuje trzecie miejsce i z Danii przenosimy się na południe naszego kraju. Studio Tour de Pologne w Trójce. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Za nami szósty etap Tour de Pologne. Oglądał ten odcinek Kuba Niziński. Halo Kuba. Szalony etap, szalona końcówka, jeszcze tego nie było. Finisz z grupy i to finisz na zjeździe. Ogromna prędkość, no i tam Preidler wyskoczył przed wszystkich i to on jako pierwszy tutaj w Bukowinie Tatrzańskiej minął linię mety, więc wygrywa ten przedostatni etap Tour de Pologne. No ale jak pojechał Michał Kwiatkowski. On cały czas kontrolował sytuację z teamem Sky. Kwiatek wyskoczył gdzieś z 9 miejsca i na tym zjeździe, na ostatniej prostej, gdy był jeszcze taki zakręt wcześniej 90-stopniowy, to później pomknął do mety i ostatecznie będzie na podium. Trzecie miejsce Michała Kwiatkowskiego, to oznacza, że Michał Kwiatkowski cały czas oczywiście liderem tegorocznego Tour de Pologne, no ale dzisiaj na słowa uznania także zasługuje Łukasz Owsian, który jechał w ucieczce i zawodnik CCC z Prandi Polkowice jest nowym liderem klasyfikacji górskiej, ale Michał Kwiatkowski znowu po profesorsku, także Team Sky, Brytyjczycy najmocniejsi zdecydowanie w peletonie. Oni puścili ucieczkę, ale później z każdą minutą ta przewaga uciekinierów, śmiałków malała i ostatecznie tutaj finisz w Bukowinie Tatrzańskiej. Z peletonu powiedzieć to może za dużo, ale z takiej 40-osobowej grupy, ale to naprawdę finisz

Nagranie zespołu Jungle Heavy California rozpoczyna nasze spotkanie dzisiaj w programie alternatywnym. Moja ścieżka nie jest ścieżką poszukiwania hitów, ale z pewnością w ostatnich godzinach zajmowało mnie poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jaka muzyka najlepiej pasuje do takiej pogody, na którą niektórzy narzekają, inni się zachwycają, że jest ciepło i że lato jest naprawdę latem. Wiadomo, że trzeba w pewnym sensie odpuścić sobie niezwykle wyrafinowane czy bardzo eksperymentalne sytuacje, przynajmniej wtedy, kiedy ten upał jest naprawdę silny, zostawić sobie to na wieczór, więc należałoby znaleźć jakąś taką muzykę optymalną, która z jednej strony jest dowodem na to, że artyści mają szerokie horyzonty, ale z drugiej strony po prostu przyjemnie brzmi dla ucha. I wpadłam na to, że zespół Jungle, który od lat darzę wielką sympatią, pasuje do takiego wzorca, gdyby on rzeczywiście zaistniał. Jungle cały czas przygotowują się do wydania swojej drugiej płyty. Po 4 latach przerwy od oficjalnego debiutu, dopiero na jesieni ten najnowszy album londyńskiego zespołu nadejdzie. Ale tak jak powiedziałam, Wielki Sentyment to jeden z tych zespołów, który został stworzony przez przyjaciół z dzieciństwa, którzy poza tym, że psocili i robili te wszystkie rzeczy, które kilkuletni chłopcy robią, zaczęli także pisać piosenki. Ta pierwsza płyta w charakterystycznej, chropowatej, ciemnej okładce ze złotym napisem jest jedną chyba z najbardziej zużytych płyt w naszych domowych zbiorach, ale to tylko dowodzi tego, że jeździła w wiele podróży i naprawdę chętnie była wykorzystywana przy różnych okazjach. A jaka będzie ta nowa, nie wiem, ale te piosenki, które zostały już ujawnione, dają nadzieję, że może być właśnie tak, może być letnio. Garden in that one, flowers on the tree, it's not the same. I was in the garden. Pięknie lato może rozbrzmiewać muzyką Jungle. Cztery znamy nagrania z nadchodzącej we wrześniu płyty nowej. Ta płyta ma się pojawić 14 września dokładnie. Ale okazuje się, że czasami czekają niespodzianki. Rzuciłam okiem na zapowiedź najnowszej płyty Jakko Eino Kalevi. To jest fiński muzyk. Posłuchałam tego nagrania, bardzo mi się spodobało, a ponieważ nagranie, którego posłuchamy za chwilę wspólnie, Emotions in Motion, było dla mnie wstępem w ogóle do zapoznawania się z tym chłopakiem, to okazuje się, że odkryłam coś, co można byłoby nazwać letnią miłością, bo o ile przy Jungle mamy cztery nowe nagrania i stary album, który znam na pamięć, to w przypadku Jakko Eino Kalevi mamy bardzo dużo muzyki do odnalezienia i super historie, które ten chłopak opowiada o sobie, ale też w swojej muzyce. Jakko Eino Kalevi, nowa płyta zapowiadana nagraniem Emotions in Motion. To powtarza się często w opowieściach o na przykład Islandii, że ludzie, którzy żyją i wykonują różne zawody, czy to rybak, czy to piekarz, po godzinach jest poetą albo muzykiem, że właściwie te dwa artystyczne dopełnienia życia są niezbędne Islandczykom. To bardzo często się pojawiało w opowieściach nie tylko artystów z Islandii, ale także tych, którzy po prostu Islandią się zainteresowali i spędzili tam trochę czasu. Podobnie sprawa wygląda może nie z całą Finlandią, ale na pewno z artystą, którego słuchamy. W ogóle jako Eino Kalevi to są trzy jego imiona, nie używa nazwiska, płyty wydaje pod tymi trzema imionami, które ma. Kiedy zdecydował, że chyba chciałby zająć się muzyką, przyjechał z tej części Finlandii, w której się urodził, do Helsinek, a jak wiadomo, człowiek musi pracować, żeby żyć. No i z jego perspektywy najatrakcyjniejszą pracą okazało się prowadzenie tramwaju, no bo można spędzać dużo czasu z samym sobą, ze swoimi myślami, można słuchać muzyki, można się relaksować i zagłębiać w siebie. Muzykę zaczął robić tak, jak to często bywa na komputerze, ale teraz, kiedy występuje na żywo, jest to artysta otoczony pełnokrwistymi, żywymi, niekomputerowymi muzykami, kolegami, a może także koleżankami. Aż tyle nie zdążyłam obejrzeć, chociaż słuchanie jego opowieści, słuchanie jego muzycznych opowieści i wywiadów z nim jest naprawdę bardzo interesujące. Teraz sięgniemy w jego przeszłość do utworu pod troszeczkę intrygującym tytułem, a mianowicie pod tytułem Macho. Des machos clichés, des machos men. met you on love, they met you with cliché, they met you men. They met you on love, they met you with cliché, they met you men. Macho z repertuaru Jako Eino Kalebiego. Taka pocztówka z Finlandii. A propos pocztówek, to super tradycja i mam nadzieję, że nigdy nie zginie. Jeżeli ktoś też pomyślał, tak jak ja, że nad tą jego muzyką unosi się duch Ariela Pinka, no to możemy sobie podać dłonie, bo takie mam wrażenie, słuchając jego utworów, ale nie w znaczeniu klisze, to słowo się tutaj pojawiało, kopiowania czy no, takiego bezrefleksyjnego udawania, że się jest innym artystą, tylko raczej w strefie jakiegoś wspólnego mianownika, który mają ci artyści poruszający się w przestrzeni z jednej strony muzyki popularnej, a z drugiej strony eksperymentu. A zatem Ariel Pink, no i jego tak zwany klasyk. Ariel Pink's Haunted Graffiti, a teraz już otwieramy płytę polską, bo to, co jest po urlopie najbardziej widoczne w naszych radiowych pokojach, to ściana zbudowana z kopert. I na szczęście przychodzą w końcu takie dni, kiedy można zacząć spokojnie, spokojnie rozpakowywać. Lend me your heart, I'm not able to find my own. Your smile, I'm trying to get with faith. Oh, I lose my skills. searching around. And I'm asking the Lord, and hear no response. That I create. Who is he? It's hard to describe him from the inside. Am I thoughts that I think? Are they thoughts about me? Maybe something worth to call. Or situations to let go. Calling you from inside is enough to you. From inside am I lost? Where is my place? How to know? Calling You to nagranie, które znalazłam na płycie Yuki. Gościnnie wystąpił w tym utworze Francis Tuan, dobrze znany słuchaczom programu alternatywnego. Nie tylko zaśpiewał, ale też zagrał na jednym ze swoich wietnamskich instrumentów, którego nazwy nie ośmiela się zepsuć swoją złą wymową, więc niech pozostanie na czystych stronach internetu. A skoro pojawił się Francis Tuan, to niech zabrzmi także jego pieśń. Cały czas czekam na to, aż nowy materiał stanie się oficjalnym i będzie można go prezentować. Amazing day for the living, greenly speaking. Francis Tuan, ale tutaj pretekstem pojawienia się Francisa była płyta Yuki, do której zajrzymy ponownie po godzinie 20. Słuchając płyt, otwierając rozmaite koperty, także czytałam relacje z tych dni, których nie widziałam na festiwalu i niezależnie od tego, czy ktoś wspominał drugi, trzeci dzień, czy też pierwszy, to w tych opowieściach dosyć często pojawiały się samoloty, bo rzeczywiście nawet podczas Radiowego Domu Kultury, który nadawaliśmy z terenu festiwalu, było je słychać. Samoloty, które różne układy ćwiczyły dosyć nisko nad terenem, wtedy jeszcze niewypełnionego publicznością, ale już artystami odbywającymi próby festiwalem. No więc znalazłam taką pieśń, która z jednej strony łączy zespół i oczywiście temat, chociaż temat tutaj zostanie poszerzony i to w sposób bardzo poważny. Hańba w tym roku występowała na festiwalu pierwszego dnia. Hańba o samolotach przed spotkaniem z Agnieszką Obszańską. Prosimy na to jak na lato. To już w nikim najmniejszej obawy nie budzi. Czoł będzie walczyć z czołgiem, armata z armatą. Same bez ludzi. Już dziś pusty samolot do góry się wzniesie. Już dziś można okrętem sterować z daleka. A za lat 10 Druga płyta Hańby, puste samoloty, to nagranie pochodzące z tej właśnie płyty. W roku 1937 Hańba zaparkowała na drugiej płycie, w tym samym roku, w którym Szczepan Twarduch zaparkował swojego króla. Przypadek? Nie wiem, ale teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj coś dla entuzjastów żużla i sztuki. Teren. Kultura. Takie połączenie czeka na nas w galerii BWA Tarnów, bo była już medycyna w sztuce, sztuka w sztuce, ojczyzna w sztuce, to w Krakowie, więc czemu nie żużel w sztuce? To rzeczywiście wystawa, która ma tytuł Żużel w sztuce, nawiązuje w swoim tytule do serii takich wystaw, które były w Muzeum Mocak w Krakowie. Tam była medycyna w sztuce, właśnie sport w sztuce. No i uznałem, że właściwie brak na tej liście żużla jest dużym problemem. Udało się przekonać 3 instytucje wystawiennicze w Polsce do zrealizowania wystawy Żużel w sztuce. Tak, a wędrująca wystawa była już w Gorzowie, teraz Tarnów, a przed nami jeszcze Zielona Góra. I są to miejsca nieprzypadkowe. Tak, dla mnie to był dosyć logiczny wybór, podyktowany tym, że musiały się spotkać 2 rzeczy. To znaczy, musiała się spotkać dobra instytucja, która ma nie tylko dobry program, ale też byłaby w stanie organizacyjnie ponieść ciężar realizacji tej wystawy. Mówi Dawid Radziszewski, kurator. A drugi czynnik, nie mniej ważny, to to, że w tych miastach musi być funkcjonujący klub żużlowy i fani żużl. No i tak się złożyło, że akurat i zarówno w Gorzowie, w Tarnowie, jak i w Zielonej Górze są bardzo przyzwoite, bardzo dobre instytucje wystawowe, no i kluby żużlowe, które mają bardzo bogatą tradycję. I taki sprytny pomysł, żeby zainteresować i spotkać ze sobą 2 różne dziedziny i inne środowiska? No, taki był oczywiście w jakimś sensie zamysł. Oczywiście nie mamy złudzeń. Niespecjalnie wierzę w to, że ta wystawa sprawi, że osoby zainteresowane sportem żużlowym nagle zaczną czytać czasopisma o sztuce, książki i chodzić na wystawy, jeśli tego nie robiły wcześniej. Ale też nie liczę na to, że osoby, które interesują się sztuką, nagle zaczną po tej wystawie, zaczną się interesować się żużlem. Ale oczywiście byłoby to bardzo miłe. Ja liczę też na takich widzów i widzki, które interesują się jednym i drugim. A taka grupa jest, o tym wiem. Ten żużel, sztuka, to taki żart właściwie pewien w tym jest, w odniesieniu też do tych tytułów wystaw w Mocaku, to jest pewien pretekst do powiedzenia o czymś innym, o zwyciężaniu i o tym, że ze zwyciężania nic nie wynika. Tak myślałem o tej wystawie i tak też myślę trochę o świecie sztuki, trochę tak też myślę o sporcie. Rozmawiałem ostatnio z takim bardzo znanym żużlowcem zielonogórskim. Mówi mi, że to, co on ma, te wszystkie trofea, no to są blachy i słoiki. Te puchary i kryształy. I to na samym końcu to właściwie coś takiego jest. To przenieśmy się już może do BWA Tarnów i tamtejszą odsłonę wystawy Żużel w sztuce. Na miejscu? Na wejściu są 2 motory. Kask, który był kaskiem dla spadochroniarzy. W latach 60. zawodnicy przysposabiali na potrzeby i uczestniczenia w rozgrywkach żużlowych. Dzisiaj oczywiście te kaski wyglądają już zupełnie inaczej. Tak się wystawa zaczyna i ona jest jakby na wielu poziomach, w sensie takim aranżacyjnym, to znaczy, że te rzeczy są przy suficie, są na ziemi, leżą. Zależało mi na tym, żeby zrobić taką trochę quasi scenograficzną wystawę, ale to, co warto powiedzieć, być może to rozczaruje te osoby, które oczekują, że tam znajdą taką ekspozycję jak w muzeach sportu czy innych tematycznych muzeach. To nie jest wystawa jakby stricte historyczna. To znaczy tam te przedmioty, które wywodzą się z świata żużla, jak taśma startowa, kewlary, plastrony, silniki, motory, one są pokazane trochę tak, jakbyśmy pokazywali sztukę współczesną. Różni się to odrobinę od tego, co znamy z muzeum, nie wiem, pożarnictwa. No i są przede wszystkim artyści. Wśród tych artystów jest właściwie czołówka polskiej sztuki współczesnej. Udało mi się niemałym trudem wyłowić z potężnego zbioru, jakim jest polska sztuka współczesna, czy polska sztuka właściwie po 45 roku. Wydaje mi się, mam nadzieję przynajmniej, że większość prac, które dotyczyły tematyki żużlowej, w wystawie bierze udział Dominika Olszowy, Wilhelm Sasta, Paweł Althammer, Marcin Maciejowski, Tomek Mróz, Wojtek Bąkowski, Przemek Matecki. Ta lista się troszeczkę zmienia w zależności od miasta. Starałem się o to, żeby był jakiś artysta związany jakby z danym miastem. No w Tarnowie to był na przykład Wilhelm Sasnal. No więc są to bardzo skądinąd interesujący artyści, którzy w efekcie jakiegoś właściwie mniejszego lub większego przypadku stworzyli coś, co dotyczyło żużla. Plus prace starsze, które wypuściliśmy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Na przykład Lecho Kołów, jeszcze jest parę innych nazw. Takie prace, które znajdowały się w magazynie i znalazłem je w szufladzie z napisem Żużel. Sprawdźmy. Wędrująca wystawa Żużel w sztuce zatrzymała się w BWA Tarnów. Tam możemy ją oglądać jeszcze do 26 sierpnia, a ja zapraszam. Tak, Agnieszka Obszańska. Zakończymy pierwszą godzinę programu alternatywnego z nagraniem, które, kiedy Bartek Gil wybierał utwory, było singlem tygodnia. Anima Collective i Haircutter. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach to rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. Druga sierpniowa premiera. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Mana. Wystąpią Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Marek Otwinowski. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat. Mój plan! Genialny plan stworzenia wybranego narodu! To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to owoce. A jak owoce, to Biedronka. Skuś się na pełne smaku świeże owoce w spadających cenach. Teraz przy zakupie minimum kilograma pyszne, dojrzałe nektarynki albo słodkie, jasne winogrona tylko 3,45 za kilogram. A słoneczne mango jedynie 8,99 za kilogram. Tylko do 14 sierpnia. Świeże owoce codziennie w Twojej Biedronce. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu.